Gud, veldig bra å love noe. Gud er en paktsgud. Så når vi lover ting, så binder vi. Det du binder på jord skal være bundet i himmelen, står det. Så det vi binder og løser, forstår vi ikke alltid dimensjonen av. Men faktisk så var det et bindende ord, og det var en avtale. Så selv om det er sagt sånn lettvint ut, så kan det faktisk binde deg. Og det har vi ikke tenkt ut, og derfor kan det være greit å løse seg selv fra ting som ikke var verdt å binde seg til, eller som ikke var sikker på å være Gud. Men det som er veldig godt, som vi snakker om i den sammenhengen nevnte nå, det er ikke at ikke Gud taler og vil at vi skal gjøre forskjellige ting, men det er når det kommer mennesker imellom, så sier ikke du skal gjøre. Og av og til så kommer det røster som minner, men det skal samstemme med hjertet ditt. Det er noe Gud har lagt ned i deg først. Og visste dere at det mine får høre? Hjelp meg. Yes. Så Jesus sier, de som mine får, de hører min røst. Kan vi høre Guds stemme? Jeg vet ikke. Hvis det er hans får. Du har gjerne en kjanser får, for jeg hører ikke hans røst. Ja, det står ikke noe om lammer. Men mine får. Og så må vi vokse inn i dette med å lære å trene oss til å høre hans røst. Og det tror jeg er en treningssak. Og jeg tror at vi kan ta samvittigheten vår og hive den så hardt i veggen at vi ikke hører og føler og kjenner noe som helst. Og det er det jeg vil snakke om litt. Hva er det vi kan gjøre for å gjenoppleve de tingene som gjør at du kan høre og føle Gud igjen? Det var en ting til jeg hadde. Når jeg har lyst til å røre på den fingeren her, vet du hvor jeg gjør det? Hvor jeg får de signalene ifra? Er det fra albuen? Er det fra skulderen? Er det fra presten? Er det fra paven? Er det rett fra hovet? Det er rett fra hovet. Kristus er hovet. Og han sier til fingeren, beveg deg. Det er ingen mellomledd. Jeg hører kroppen, Kristi kropp, hører direkte fra hovet. Vi trenger ikke skulderen sier til fingeren, rør deg. Alle kroppsdeler, hele Kristi kropp, kan høre direkte fra hovet. Og sånn er det også i det naturlige, og sånn er det i det åndelige. Du kan høre uten mellommann, men Kristus er din mellommann, og du dør med Kristus, så lever han i deg. Og derfor er du ett med han og kan høre fra han. Og mine får høre min røst. Og han er ordet, ordet som ble levende, ble kjød og tok bolig, flyttet inn i gata sammen med oss. Ble nabo. Og vi, verden vil ikke ha noe man gjør, men tok imot han. Er ordet enda levende? Hva er ordet? Ordet er Jesus. Først var ordet, ordet var Gud. Sant? Jesus er ordet. Og hvis ordet flytter inn, da er det levende i oss. Ok. Nå må jeg gå litt forsiktig, for jeg kjenner det så mange ting her inne som skal ut. Og så er det spille kort og rett. Men litt tomleplass må jeg få, Gud. Kjære Gud, nå bare ber jeg om tomleplass og nåde. Du ser at vi er skrøpelige kar, og vi har personligheter med ting som farger det du vil si. Men nå bruker du, Herre, meg sånn som jeg er, og så vet jeg at det er min svakhet at du er sterk. Jeg bare ber om at du skal klare å hjelpe meg å formidle det du har på ditt hjerte, og at jeg skal få lov å treffe den enkelte, Herre, der de er. Ber, Herre, for at det er du som skal skynde gjennom, at ikke jeg tar for mye plass for. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å snakke om fariserne i meg, eller i oss, for å inkludere oss litt. Vi har en liten fariser i oss, som av og til tider kan bli loviske. Og en fariser, og så har du sadikerene, står det om i Bibelen. Hva var en fariser? Det var en som kunne loven og skulle holde den til punkt og prikke. Jeg hadde tenkt å ha med sånn forskjellige symboler for når jeg snakket om de forskjellige karakterene. Så tenkte jeg, hva skal jeg ha? Jeg gikk på Odland og kikket. Fant jeg kamel. Tenkte jeg, det må være fariseren, for han slukte kamelen, men silte til bladene. Så liksom dette med hver kamel, det var at du var fariser. Sant? Du bommet på det store, men hang deg opp i detaljene. Og jeg kan også av og til være sånn, og jeg tror vi alle kan være sånn. Kjødet vårt er sånn, visste dere det? Det er umulig, for Gud står det i Hebreerbrevet, at og til behage Gud uten trosdere. Det er umulig for kjødet vår, for vårt menneskelige, å behage Gud uten tro. Sant? Og da tenker jeg, men er det noen som prøver å behage Gud uten i tro og kjærlighet da? Yes, det religiøse fariseren vil behage Gud. Og Gud sier ikke prøv på det engang. Det er ved tro og kjærlighet Gud har behag. Han har ikke behag i våre døde gjerninger. Det står faktisk med omvendelse for døde gjerninger. Hva er døde gjerninger hvis det er noe vi skal omvende oss for? Vi fikk loven fordi at vi skulle forstå at vi trengte nåden. Sant? Uten loven så kjente vi ikke så synd, og vi forstod ikke at jeg klarer ikke dette her. Jeg trenger nåde. Jeg var veldig glad når jeg fant ut at jeg hadde fått nåde. Og det står at det er den som har fått mye skal gi. Så jeg, en av de første dagene etter det jeg fortalte i går, så bodde jeg ikke bro, men jeg flyttet ut av den sammenhengen jeg var, og så kom det, jeg bodde i kjellerleiligheten på Klepp, og så kom det en far med en liten guttunge i ørene, og så banket han på i kjelleren der. Jeg sto opp litt sent og liksom, ja, hva er det nå? Og så holdt han den liksom dinglende der, og det var hans egen unge. Han har slått ut baklyktene på bilen din. Og så tenkte jeg, ja, jeg hadde fått, nå var jeg en kristen som åpnet døra, en kristen som den lille guttungen som var gjort noe som jeg hadde gjort 10 000 ganger før. Og så tenkte jeg, ja, jeg vet ikke det koster, det BMW lyktene er veldig dyre. Og så var sviling til han. Så jeg vet, det er greit. Det er helt greit. Han, ja, det er det! Og så bare kikker jeg gutten og sier, vi gjør ikke dette igjen. Han var der, vet du. Og så kjente jeg bare, hvordan i all verden kunne jeg ta han for noe, for å være streng eller noe som helst? Klart jeg kunne ha sagt at faren skulle kjøpe nye, det var hans ansvar og alt dette, men det var noe i meg som sa, vet du hva, jeg har fått blitt tilgitt alt. Jeg er frelst, jeg blir kristen. Han har kalt meg sin sønn. Det begynte å gå opp at jeg var ikke bare kristen, men jeg var hans sønn tilgitt. Og så begynte dette å gå opp mer og mer. Jeg er tilgitt. Stod opp, jeg er tilgitt. Er ikke du tilgitt? Du er tilgitt. Det var så fantastisk å få gi det videre. Hva mer jeg fikk av den tilgivelsen, det mer vil jeg gi det. Så lagde jeg lange lister, reiste rundt og bare tilgivelse til folk som jeg hadde tullet med og herjet og slåst. Så det var, og jeg husker jeg måtte tilbake 10 år i 10 år, noe jeg hadde stjålet en plass, og stod og bankte på døren, og tenkte, hva skal de tenke om meg? Du, for 10 år siden, så var og han tok meg i hånden, vet du, respekt, sa han bare. Og jeg vokste og ble forvandlet, for jeg begynte å identifisere meg med en som var tilgitt. Jeg var ikke den gamle skapningen som var død, jeg var den nye skapningen, og begynte å leve ut fra min nye identitet. Når du lever i fordømmelse og i løftet som andre har lagt på deg, ja, lover du meg? Når du skal leve opp til andres forventninger, du skal leve opp til hva andre ser, du speiler deg i andre folk, så vet du ikke selv lenger hvem du er. Du er forvirret i din identitet og prøver å passe inn. Prøver å være som de andre. Skal ikke skille meg for mye ut. Hva tenker han nå? Sammenligning. Og så glemmer å være selv. Og jeg kom til et punkt der jeg ikke visste hvem jeg var, men jeg visste hvem jeg så opp til. Så begynte jeg å bli som de. Så begynte jeg å kle meg som de. Snakke som de. Oppføre meg som de. Så ble jeg en av de. Og så jeg noe enda tøffere, så ville jeg være som de. Sant? Helt til Gud fikk tak i meg, satte meg fri, tilgav meg og sa, nå skal jeg fortelle deg hvem du er. Og det var, hvem er Gud? Og så begynte jeg å kikke i ordet. Så står der Jesus og sier, som han er du i denne verden. Hva mener du? Han var rettferdig, aldri gjort synd, var hellig. Som han er du i denne verden. Når fienden, djevelen, Satan ser deg, så ser han deg like rene som Jesus. Ja. Jo, men jeg har jo gjort det på korset. Når fienden ser deg gå gjennom gata, hvis du vet om det, så kan du gå enten som en puddel, hvis jeg kom bort en dobbermann til meg, så sier jeg, han er livsfarlig, han tar liv av deg. Jeg trenger ikke si det, det ser jeg. Stod der. Men så sa jeg noe etterpå, men han vet ikke om det selv. Så han var en liten puddel i hovedet, den Rottweileren, eller den dobermannen. Og de bare, hei, hei, hvordan er det? Og vi er mange ganger puddler. Vi vet ikke hvem vi er blitt gitt. All makt på himmel og jord. Her, jeg gir det til dere. Gå ut. Og så har vi fått våpen, sverd og frelsens hjelm og brynja og skjold og jeg vet ikke hva. Og så legger vi oss ned. Gud, hjelp meg, hjelp meg. Sverd, skjold, rustning. Hva betyr det? Angrip! Står han imot, han skal fly fra deg. Så må vi lære å vandre og reise oss i den identitet som Gud har gitt oss. Så jeg lærte fort at jeg er tilgitt var en enorm styrke for mitt liv. Og når folk kommer og minner meg om ting som jeg hadde gjort, helst mest Gud, når han minner, så reiste jeg og sa, vet du hva, jeg beklager. Jeg fatter ikke hva som gikk av meg når jeg såret deg og gjorde dette og det. Og så vet du, jeg greit. Forsonte. Fikk lagt, gjort opp med ting. Og så levde jeg ut fra en ny identitet. Så hadde jeg en drøm en gang. Det var litt spesielt. Kan du ha drømmer for Gud? Er det noen som har hatt en drøm som de tror er for Gud? Jeg har hatt masse drømmer. Det var en stund jeg drømte hver natt. Og der jeg våkna meg, Gud sa jeg skulle gjøre den dagen. Og fikk liksom de tankene. Første fem minutter var liksom dagen min. Så jeg synes det var veldig flott. Men så kom det en ny drøm, helt ny frelste. Og det var at jeg satt med politisjef Geir Magne på Bryne, som var tidligere politisjef. Og så satt jeg i Sandhangen, en plass Gud hadde kalt på meg, husker jeg. Og så satt han, så hadde han sånn løgndetektor med tommel på pulsen min. Løy, ikke du kan drømme. Men han liksom sjekket om jeg løy eller ikke. Så satt jeg og bekjente. Jeg var en liten guttunge. Så satt jeg og bekjente alt jeg hadde tenkt å gjøre når jeg ble voksen. Av galne ting. Men så sa jeg, men jeg vil ikke gå det. Jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil heller følge Jesus. Og så kikket han på, du lyger ikke nå. Og så kjente jeg det var dønn alvor. Og så sprang jeg ut av brun, over brune på Bryne. Og så stod faktisk huset i kona mi i dag på andre siden der. Og så følte jeg, så våknet jeg opp, så var det akkurat så jeg hadde bare vært for gutteklubben og vår snille gutt hele livet. Og det var akkurat så det var toget vekk. Jeg gjorde det jo ikke. Og så, det var bare en drøm. Var det en drøm? Er det en drøm? Så fikk jeg vel det. Hva var det som skjedde nå? For plutselig så hadde jeg en følelse av jeg har aldri gjort noe galt. Det var som, jeg var veldig nærmere å gjøre det. Man planlagt det, men jeg gjorde det ikke. Så sa Gud, når du ble født på ny, så ble du født uten fortid. Du er en ny skapning. Som et lite barn som aldri har gjort noe ting. Identifisere deg, gutt. Så begynte jeg å identifisere meg med denne gutten som aldri har gjort noe galt. Og jeg var midt i å skrive en bok, biografi, David Åleskjær, satt med meg i Sverige på et hotellrom og skrev, og lydopptaker, og vi skrev. Og så gikk jeg med manuskriftet ned i Tyrkia, og leste på siden, og sa, å fy, har jeg sagt alt dette? Har jeg gjort dette? Og så tenkte jeg, skal farmor og Mari tenke om meg nå? De er jo død for lenge siden min. De kjenner jo meg bare så snille nå. Hilla, skal de se midt oppi skittenvasken. Og så kjente jeg. Tek telefonen til forlagssjef. Du, vi må stenge. Vi må hive den boken der. Det er en annonsert som bestselger allerede. Det er juleboken, og det er 10.000 konfirmanter som er forbestilt. Den stenger vi ikke. Og da tok jeg den gamle nål, advokat. Og så var det faktisk en kristenbror, det var ikke de gamle advokatene vi hadde før, men det var en ny advokat som sier, nå er jeg frelst, og hvis jeg kan kjenne deg med noe, så er jeg din advokat hvis du trenger. Så jeg ringer han deg. Og så fikk han en 10-siders kontrakt, ting som han sender til forlaget, og så sier, har dere skrevet under på dette? Skrevet under! Så var det ikke noe bok. Og jeg sa, vet du hva, jeg skal betale alle utgiften dere har, alt, men den skal ikke ut. Og så sa, grunnen jeg gjorde det, det var for at Gud, jeg gikk og sleit og sa, herregud, jeg kan dø for deg, jeg kan li for deg, jeg kan henge ut, skittende og vaske til alle spott og spe, hvis det hjelper deg. Så det hjelper ikke meg, det er sånn. Det er sjelen din. Jeg har ikke bedt deg om å skrive den boka. Jeg har bedt deg om å begrave det. Og hvis du tar det såkornet, det vitnesbyrdet, som gjør at du får mikrofonen sammen med hvilken menighet du går inn i, at du får en plattform og et navn der du kan gå rundt og tale, hvis du våger dø for det, begrave det, så skal det kalle jeg hadde ved livet ditt når du var født og lå i mors liv, som når du ikke har gjort en ting gale, det skal få komme opp. Og så sto jeg, og husker jeg hadde stått med Nicky Krus i Sandbyparken og hatt åpnet møte foran, og så hvor trøtt han var å fortelle dette idiotiske vitnesbyrdet sitt, som er så tøft å høre på. Og så så jeg en trøtt gammel mann. Så jeg vil ikke bli Nicky Krus. Kjære Gud, jeg vil ikke bli Nicky Krus. Og så sa Gud, du skal slippe. Du skal få lov å forkynne om meg og mine gjerninger. Og så begravde jeg det. Åh. Så ble jeg banjol. Så reiste jeg til andre land, det de var helt overgitt, det de hadde hørt. Det noen som fant ut at jeg hadde røykt en gang. Og det var et land som alle røykte. Jo, og så var en som sa, tykker du har den prikken i øyre? Hva er det der for noe? Har du hatt i øyre? Og det var veldig helskjøy på menigheten. Nå, jeg tror jo at, nei, de hadde duttet på en spiker, hva tror du? Det går ikke an, han er alt for snille. Så de så jo meg helt annerledes. Og det gjorde jeg også at jeg speilte meg. Jeg klarte jeg var snill, jeg har ikke gjort noe. Men så sa jeg, vet du hva det er nå at jeg er frelst? Jeg har gjort mye torsje, men jeg trenger ikke ta opp den oppvasken. Men jeg kan få lov å si, vitnesbyrdet er hva Jesus har gjort i mitt liv. Jeg kan fortelle hva jeg begynte hen, men det som er vitnesbyrd, det er hva Jesus har gjort, og hva han har forandret meg til. Så, nå skal vi snakke litt om hvordan vi kan få mer av det inn i vår liv. Jeg har lyst til å lese et par ord fra skapelsen. Går det greit? Jeg er trøtt og leie vel hjem. Så. Nå, broder, går brillene hen. Det er meg og deg, vet du. Nå slipper jeg å ta selfie med Bibelen. Så da sa Gud, bli lys og ble det lys, sant? Han skapte med sitt ord, paff, ut i mørket av ingenting så ble det, i kraft av hans ord. Hvem var ordet? Ordet var Jesus, og det bare smalt til. Og det jeg vil dere skal merke, jeg skal ikke lese hele historien, dette dere har hørt på søndagsskolen kan veldig godt. Men det står at Gud sa, la vannet vrimle med mylder av levende skapninger, la fugler fly over jorden og himmelen og himmelveldene. Gud skapte store sjødyr, alt levende, og han skapte det ut fra vannet. Han talte det vannet, gi fisk. Så talte han til, i 24, vers 24, og Gud sa, jorden skal la levende skapninger gå frem. Og det skaper han da, fe, krypdyr og jordens ville dyr hvert etter sitt slag, og det ble slik. Hva var han skapte det ut av? Var det vattnet? Jorda. Så jorda var deres skaperelement. Gud skapte og brukte jorda. Brukte vannet til fisken. Sant? Og så sier han noe annet i vers 26. Da sa Gud, la oss gjøre menneske i vårt bilde. Ikke fra vannet. Ikke fra jorda. Men fra oss. Og så tok han litt jord og formet, og så blåste liv i det. Men det var skapt ut fra Guds bilde. Og hva skjer hvis vi tar en fisk og hiver den på land? Tar en ku og slenger den i sjøen. Hun dør. Og fisken stinker. For de er ikke det elementet de ble skapt til å være i. Og var meint å komme ut av. Henger dere med? Hva skjer med et menneske når du tar det ut av Gud? Det dør. Men noen ganger så stinker det. For hva var meint til å leve i relasjon med Gud? Og når Jesus kom, så kom han for å gjenopprette dette. Faderen hadde relasjon med sønnen. Fullkommen kjærlighet. Det var ingen krangel, parti, sammenligning og konkurranse. De hadde en perfekte harmoni. Sant? Og i den perfekte harmonien så sier Faderen, gå og vis de hva meg og deg har. Gå og vis de som Faderen elsker meg, elsker jeg dere. Gå og elsk verden, sier Jesus. Gå og vis de hva meg og deg har. Gå og vis den kjærligheten som perfekt. Så kommer Jesus. Hvor skal jeg gjøre dette? Han valgte 12 stykk. Og så modellerte han. Så sa han, som Faderen elsker meg. Perfekt. Sånn som jeg hadde det i himmelen. Sånn overfører jeg den samme type kraft. Samme type dybde av kjærlighet til dere. Lær å elske. Lær å ta imot. Og så modellerte han dette med gjerninger, med ord, med omsorg, med alt han gjorde. Jeg har kommet for å gi liv, var hans mission statement. Jeg kom for å gi liv, og liv er overflod. Og den andre siden av mynten var, jeg har kommet for å ødelegge djevelens gjerninger. Det var andre siden av samme mynt. For djevelens gjerninger er å ødelegge det livet, skille det livet. Så når slangen hang i treet og sa til Adam og Eva, eller Eva da først, nei, du skal ikke dø og bli atskilt. Du skal bare få se mer. Han holder noe vekke fra deg. Det er noe som er i verden som du ikke vet om. Som han ikke unner deg. Du skal ikke ha alle dine kilder i han. Jeg også har noen kilder du skal stappe dine rød i. Du skal dra litt fra meg. For jeg har noen gode kopier. Even better than the real thing. Altså, det er bedre enn det Gud har. Og så sier Jesus, nei, jeg må ned og modellere det meg og Faderen har ved hans ånd. Og så gir han dette ut i et community av 12 disipler som får kalle det gå til verden. Det er det vi har å deale med. Vi er invitert inn i relasjon med Gud og den fullkomne kjærligheten. Gud er fullkommen kjærlighet, og i kjærligheten finnes det ikke frykt. For frykt har med dom å gjøre, står det. Dom og straff. Men i Kristus finnes det ikke fordømmelse, dødsstraff og avhuggelse fra Kristus. Fordømmelse, forbannet. Å være forbannet henger på et tre betyr å være avhugget. Det er du når det er en grein som blir hugget av. Da der ser den levende ut, for den er nettopp hugget av og har bladet på seg. Men hun vil råtne og dø. Det skjedde bare litt, etter litt, etter litt. Så avhugget er å være forbannet. Avhugget denne kjærlighetsrelasjonen. Og i dag skal vi koble vår hjerterøde inn på Gud. Problemet er at vi henger fast. Jeg la gras i hagen når jeg reiste. Og så var det en del røde fra et stort tre. Så skulle jeg liksom hogge noen røde. Og de var viklet inn i all verden. Så jeg skulle tøffe over og bli lite rot. Og dro. Men det var jo 1500 andre ting som hadde hang i. Og det satt fast, vet du. Så vi tenker, det her skal jeg bedra opp. Plutselig når du skal nykke ut rødene dine, så du har hektet i helt feil ting, så henger du fast. Vi sitter fast i avhengighet. Vi sitter fast i selviske begjær. Og noen ganger er det stygt og stinker, andre ganger er det uskyldigt, men tar alvor tid. Så jeg har ikke tid til Gud å koble opp og ha mine kilder som jeg så på vattnet, tre planter med rennende bekker, for jeg har fulgt meg med andre ting. Så når de går på kjøkkenet og sier, hei, skal du ha noe? Jeg er på kjøkkenet. Ja, når det første er der, du tar meg banan. Ja, forresten, det er chips heller. Og så er det så vidt meg, jeg tenker, har jeg lyst på noe? Ja, når det første står der for en neve med tvist. Sånn, vi er ikke sultne. Men litt sånn kvestende, ok. Jeg kan få litt hvis du enda har det fra før. Jeg kan ikke gå selv, men Ta nå med litt. Har du vært skikkelig sulten noen gang? Det har vi alle. Og så har du ikke bare fått noe drit, men du får noe vanvittig god mat. Vi er det godt, da. Du er det litt for mye, mest. Og til og med om det ikke er så godt, så er det veldig godt, i hvert fall halvparten, og så begynner det å smake litt her etter hvert. Men du var så sulten, det gjorde mest ingenting. For at jeg var så dønn sulten. Og hvis du har, jeg har snakket om å faste, hvis du har virkelig vært sulten, så smaker jo alt godt. Det sunneste og det sunneste, du må jeg ete det salaten, må jeg ete. Alt er godt. Å, du nyter det. Men hvis du nettopp trykte inn på 3 humler, så har du ikke lyst på salat etterpå. Sant? Det er bare liksom noen som mekanisme. Og så tenker vi, alle sånne lengsende begjær og behov som vi har i kroppen vår, er jo for omvendt av da. Kjære Gud, jeg omvender meg. Men vet du hva? Det er ganske kaldt i Norge. Da kommer jeg fra solen og holder på å gjøre klar svømmebassenger og liksom være klar for sommersesongen med. Og så kom jeg her, stod i begravelse i går, og det var iskaldt ute. Men hva var det jeg skulle si med det? Jo, hvis jeg er ute da, og fryser, og står i t-skjorta, det er klart hvis jeg hadde en halve med vodka på innsiden, så kjente jeg det gjerne ikke, da var det liksom, ja, greit dette her. Men normalt så fryser du. Helt naturligt. For kroppen er lagt, så hvis du fryser, så har vi lov å fryse. Hvis du er sulten, så har vi lov å være sulten. Og som mannfolk, hvis vi så en vanvittig flotte dame, så drog det litt på oppmerksomheten. Det er naturligt. Det er helt naturligt. Kan ikke omvende meg for å være sulten. Kan ikke omvende meg for å synes at kone er fine. Vi har blitt skapt sånn. Henger dere med? Mange ganger har det religiøse sagt, du skal ikke føle sånn. Du skal ikke tenke sånn. Nei, men vi skal styre disse tankene på en rett måte. For hvem var det som skapte oss til like mat? Til å stelle godt med kroppen? Det var Gud. Og da tenker jeg, når Gud kjenner meg som har konstruert meg, så visste alle disse tingene. Hvor kommer disse lengselene ifra? Jeg var skapt fra hans bilde. Hvordan er Gud? Er han der oppe? Vi vet ikke. Skal jeg si hvordan han er? Han er akkurat sånn som Jesus. Jesus kom og viste oss Faderen. Så du har med et bilde som vi kan lære å kjenne med ånden. Og så sier Jesus plutselig en dag, det er til gang for dere at det skal gå vekk. Du går an! Nå har vi deg her. Nå ser vi hvordan Gud skal være. Nå ser vi Guds kjærlighet i praksis. Levt ut framfor øynene på oss. Og Johannes lente seg til hans bryst midt i at de lurte på hvem som forrådte han. Og han kjenner ikke frykt i det hele. Han bare spør, hvem er det? Han var så trygg i Jesu kjærlighet at han kjente ikke på dette. De andre sa, er det meg? Jeg håper ikke deg. Hva er dette her? Den som dupper i fader, sier han om Judas. Og midt i dette veldig tense øyeblikket, så er det Johannes bøyer seg, kjærlighetens apostel, og spør, jeg ikke frykt. Peter er det som sier, spør han du, jeg våger ikke. Johannes sier, ikke hva er problemet med det? Hvem er det? Og så sier han, hvem det? Senere ser vi Jesus komme frem for apostelen, kjærlighetsapostelen, mange år etterpå, mye mer helliggjort, mye mer voksen og moden i sin kjærlighet. Og så ser han Kristus, og han faller på bakken, livredd, og har mest ikke ånde, og øynene er som ild. Og nå ser han ikke bare i kjødet, men i ånden, og han får Guds frykt. Har vi sett Gud? Har vi fått et innblikk? Forstår vi hvem han er? Så står det at vi skal forvandles til hans bilde. Som han er med i denne verden. Men vi har sett så lite. Vi har tatt og hatt så lite av vår kilde i han. Vår røde har hatt retning i alle andre ting enn i han. Når jeg ser hvem han er, og så er det å vokse i dette med jeg er en kristen. Jeg er en sønn. Tilgitt sønn. Hva Og så begynner jeg å stå fiendene imot, for nå begynner jeg å kjenne sannheten, og sannheten setter meg fri. Og når sønnen har satt deg fri, så er du virkelig fri. Fri hva da? Frihet til hva da? Vi snakket om å bli fri tidligere. Fri til å tjene han. Det er ikke bare for at vi skal kunne endelig kunne løfte hendene opp i luften. Det er bare en stil. Jeg snakker om frihet i hjertet. Går ikke på stil. Jeg liker ikke det der. Det betyr ingenting. Vi har forskjellige måter å uttrykke oss for. Noen er tålige, noen er voldsomme. Det betyr, får dere på fotballkamp, så forandrer dere personlighet hele gjengen. Oi! Da gikk hendene opp, vet du. Men da er det en annen kontekst, og da er det greit. Sant? Men jeg snakker ikke om stil. Jeg snakker om å koble hjertene. Og det kan få mange uttrykk. Nå datte jeg av. Hva var det jeg snakket om rett før jeg sa fotballkamp? Jeg husker ingen som... Du snakket om Gud og... Ja, hvem er Gud? Og med hans bilde. Jeg vil si, den som har... Det er 7 forskjellige lengsler med bære i vår hjerte, som ikke kan omvende seg fra. Som ikke kan anklage oss for å ha. Men det er naturlige lengsler som Gud har lagt ned. Og jeg vil ta dette møter de 2 neste, og dele opp 2 i hver, og så si hva det er. Lengsel som ligger i menneskets hjerte, som Gud har lagt sitt DNA i, når vi skapte i hans bilde. Og forstå de lengselene, og begynne å koble opp mot de, og godta de, sånn at du ikke søker å fylle de lengselene med andre substitut, som fienden har sagt, at dette er spennende ting som du ikke får vite om, så Gud holder vekk for deg. Nei, det er bare dårlige kopier fra originalen. Så det første, er du klar? Da er det... Broda? Ja, glemte jeg den notatblokken? Neida. Det er lengselen til å bli elsket og likt. Til å være Guds favoritt. Det er noe... Og vi ser Kristus som i et speil, står det. Og når speil i dag er jo hakket tro kopi, men den dagen, dårtidens antikke speil, var bare polerte messing i beste fall, som ga en sånn skimrende, litt utydelig refleksjon av deg selv. Det var ikke en sånn tjing speil som vi ser i dag. Så det er litt, du skimte liksom, men du ser det ikke helt tydelig. Men sånn er det med Kristus også, vi ser stykker delvis, vi ser ikke fullt ut. Men det med å ha en lengsel etter å bli elsket, etter å bli likt, godtatt, akseptert, satt pris på, at faktisk noen synes du er kjekk å være med, det er en gudgitt lengsel som alle har. Problemet er, når vi ikke har fulgt den først i Gud, så kan den dras veldig skjevt. Ja. Den tar vi ikke nå, men vi må stenge den av. Hei, Kono. Kan ikke du si at det ikke passer? Da har jeg liksom gjort halve jobben. Men det som er å bli godtatt, det var fra Tunisia, vet du. Og akseptert. Og jeg kom den som nyfrelst, kristen, tilgitt, sønn. Så følte jeg så utrolig Guds kjærlighet. Og jeg følte liksom, hver møte jeg gikk på, så var det, talen var til meg liksom. Hva gjør de andre her? Han snakker jo til meg. Og så følte jeg var liksom sentrum for Guds kjærlighet. Jeg følte, så Johannes sier, jeg er han som du elsker. Plutselig bare tok jeg imot, lærte å ta imot av Guds kjærlighet på en måte, så gjorde at jeg følte meg som hans favoritt. Tingen er at vi alle er favoritter. Når Jesus sa, det er til gangen at det går vekk, da mente han det. Ja, men du er jo her, sier Johannes, hadde låget hans bryst. Og folk trengte seg på, og bare fikk de ta i kappen, så ble de helbredet. Det må jo mye bedre han var her, i kjødet, som vi kan ta og føle på han. Nei. For om ikke jeg går, så kan ikke hvem komme? Talsmannen. Den hellige ånd. Så det som er bedre enn Jesus I kjød på jorda, hvem skulle gi 10 kroner for å være med Jesus en dag? Det var latterlig å si det. Men jeg gitt hele livet for det. Men vet du hva? Hvem hadde gitt deg stått opp en time før jobb for å være med? Så sier Jesus, jeg har noe bedre enn meg. Jeg skal sende deg talsmann. Jeg skal sende deg den hellige ånd som ikke begrenser meg, men som gjør at du I Norge og kona di I Tunisia kan være med meg samtidig. Helt så nære, Sofie. Nærmere enn de nærmeste tankene du har, den neste tanken du har. Og jeg skal veve hjertet ditt med mitt. Og jeg skal kviske, som når jeg sa bli lys, så ble det lys. Skal jeg begynne å kviske inn I hjertet ditt hemmeligheter om hvem du Og du skaper sønn. Tilgitt, elsket sønn. Og så kommer dette inn og skaper ny identitet I mitt indre. Jeg ble en ny mann. Og de samme ordene så talte han til nye områder og nye områder. Så vokste det fram til mannsmodenhet I Kristus. Og det den største skal være alles tjener. Du en tjener. Så begynte jeg å tjene. For jeg gjensvarte bare det som Gud sa jeg var. Jeg prøvde ikke å være en annen. Jeg tok ikke på en maske. Hadde ingenting å bevise. Trengte ikke være bedre eller like gode som andre. Jeg bare fulgte han. Peter sier, hvem er han da? Snakket om Johannes. Det var litt sånn sammenligning I gården. Og det gikk rykte om Johannes. Hva gikk rykte om han? At han ikke skulle dø. Alle de 12 døde martyrdøden utenom Johannes. Og det som ryktene begynte å gå, og de begynte å kjenne det I ånden, at det var noe på gang. Og det var ting han hadde sagt. Jeg har en egen teori på hva for det skjedde. Men det ikke dere interessert I, så... Jeg skal fortelle en historie. Når jeg traff kona mi, så så jeg prinsessen I mitt liv. Og jeg tenkte, det for godt. Jeg tror ikke jeg våger å spørre og tenke på det en gang. Men så var det en lengsel. Og jeg husker jeg hadde vært I Israel bare en uke før. Og så hadde jeg en perfekte ferie med en gjeng med pensjonister. Meg og en gjeng med pensjonister, vet jeg, og så var jeg de hadde vært 17 ganger før, og alle var geita og fortalte meg. Så vi var på Oljeberg, og vi var overalt. Jeg hadde det fantastisk, og det var ikke noe tull med noen kvinner, folk var bare gamle kone, alle. Så det var liksom fokus. Og så vi inne I Tanja, store bølger, jeg summer der, det var bare helt perfekt. Og så kom det en lengsel, som jeg ikke hadde kjent før. Og det var, dette var så fantastisk. Jeg skulle ønske jeg hadde noen å dele det med. Det var en sånn opplevelse som var helt, jeg aldri var I nærheten av. Det var så fantastisk uke, og der var jeg, I mitt paradis. Og så kjente jeg plutselig en ensomhet. Ikke for at jeg var ensom, for jeg hadde en kake jeg ville dele med noen. Jeg hadde noe snop, en film jeg ville se med noen. Jeg hadde en opplevelse som jeg, prøv, kjenn, smak, se. Det var kjærlighet, for kjærligheten gir, han tar ikke. Kjærligheten har noe som sier, dette fantastisk testet kjærligheten gir. Og når du har denne kjærligheten, plutselig så vekter Gud en lengsel etter å bli gift. Og rett etter det så kom jeg hjem, og så treffet jeg, da var det tid å gå ifra, så jeg har ikke tid til å fortelle det. Lang historie kort. Nei, jeg får ikke lage den så kort heller. Men... Dere drar ut av meg det verste. Jeg har helt andre tanker, men her kommer det. Jeg skulle ned på bibelskolen med en nyfrelste kar som hadde blitt uthevet, for han var tullet så mye. Så skulle jeg være med og snakke med rektor, og da mente han, da skulle han få lov å komme tilbake. Jeg med, og så begynner han å fyre meg I bilen. Så han, og da hadde jeg truffet Mari en gang, og jeg liksom lagt det på hullet, hun var prinsesse, det går ikke an, jeg har ikke sjans. Jeg må bare ikke tenke på det. Og så synd, og ikke lov å kjenne på sånne følelser, men hvor pensjonisterne henne? Så jeg liksom holdt meg med de, bare for det ikke skulle bli noe tull. Det var veldig trygge gjeng å være med. Og så, ingen forstod hva han der galning skulle være med de. Men uansett, så kom jeg ned, så i bilen så sitter han der nyfrelste, så hadde blitt uthevet, så jeg skulle hjelpe inn på skolen igjen, Ansgar. Og så sier han det at, du, de damer liker deg så veldig godt, du har hørt deg til alt, du synes det var så svært. Og så kjente jeg så ubehag når han sa det. Og jeg synes han var veldig kjekt når han sa at jeg ble ringet og ikke ville ha noe snakk om dette her. Så fyrte han, vet du, hele turen, nå skal jeg interessere, nå skal jeg gå nå. Og fel, han tenkte, jeg skal ikke få han inn på skolen her. Så springer han bare inn i under på kantinen, og hvor er hun her, sant? Og jeg kommer til England etter, for jeg vet ikke om jeg vil gå inn en gang. Og så hvor er den og den? Så hører jeg bare en stemme. Så sier jeg, nei, hun har reist hjem for helga. Og det var så musikk i mine ører. Så når jeg kom inn, så ser jeg lyden komme ifra. Det er jo deg. Og der satt Mari, vet du. Så var det hun som var den reddende engel, fortalte at hun der andre, som jeg var livredd for å treffe, var reist hjem fra helga. Og da ble kontrasten så stor, for det var jo hun som jeg ikke tenkte jeg hadde lov til å tenke på en gang. Og så tenkte jeg, da ble det så godt og salig. Så vi satt og snakket, og ble kjente, og da gikk jeg en lang tur og sa, herregud, dette er for godt, det var sant. Hun er, det går ikke. Det er udyr og hva heter den der filmen? Beauty and the Beast. Nei, men så var det, sluttet det ikke, så følte jeg bare jeg skulle be, og så ba jeg om et tegn. Så jeg ba om. Jeg har lest en bok om bibelkoden, alt gikk opp i 7, og Gud har gjort verden på 7 dager, og alt var liksom, 7 var hellig tal, det var Guds tal. Og så tenkte jeg, jeg visste du var 7 år yngre enn meg, så jeg sa, jeg vil du skal være 7 år, 7 måneder, 7 dager yngre enn meg, da er det i hvert fall deg. Og så tenkte jeg, det var feil av den dummeste bønnen, jeg har bedt i mitt liv. Men nå var det sagt, og tok i hånden, og alt var gjort, så nå var jeg bonden. Og så gruer jeg meg kålsvarte, hun kom, og så, jeg tenkte, sjansen er jo ufattelig liten for at det skal være akkurat det. Det er også noe som millioner, du vet det, også for det, sant? Og da sier jeg, når hun kommer neste gang på kaféen der jeg jobber, så sier hun, hvor tid følger du året? Så hadde jeg gjort matten, vet du. Er det 14. september? Nei. Det er et helt ihop. Og så sier jeg, Gud, jeg vil ha noe uansett. Glem den der, kansler den der bønnen der. Og så sa hun, hva da? Nei, det er litt tydelig, det Bibelen går på 7, vet jeg. Ja, så tenkte jeg, det var 7. Og så rekna hun på det, så hadde jeg rekna feil. Jeg rekna feil, vet du, det var ikke 14, det var 28, så jeg er 21. Og så er hun 7 år, 7 måneder og 7 dager yngre enn meg. Og da ble jeg så i form, vet du. Oi! Og sprang hun. Nei, det er ingenting. Gud! Sånn. Og det bare tok av, så begynte jeg å gjøre matten enda mer til. Det er jo helt fantastisk. Og kalkulatoren gikk, vet du. Det er helt umuligt. Og så forstod jeg, dette er Gud. Slå den, hvis ikke Gud taler, så er det i hvert fall en god... God treff det da. Men uansett, kan Gud gjøre sånn? Bryr han seg om mine lengse? Yes, for han har lagt i det. Han sa det var ikke godt for mannen å være alene. Og så vekte han den lengselen når det var tid for det. Og vet du hva, det var helt fantastisk. Og det gikk 3,5 år før vi var gift, men det var, jeg visste det var Gud. Og jeg vågte ikke si det til henne, for det kunne bli den der, ja, vet du hva Gud har sagt? Der er det hjertet. Stol på han hvis det er han. Så må også hun gjensvare, for det var ikke tvang i Guds rike. Man har fått en fri vilje. Hun kunne sagt nei, selv om jeg trodde det var Guds beste for meg. Man har ikke lov til å manipulere og si Gud har sagt. For med frie skapninger. Jeg måtte vinne i hellighet og ære. Og jeg gjorde det. Vet du hva? En dag så sa hun, jeg vil ha nummer 4. Fortsatt fin og glad innenfor det. Og så sa hun, ja, satt litt langt inne den. Og så hadde hun til meg fått navnet. og vi ba inn noe profetisk skulle skje med den arabiske våren som skulle komme, og Noas flom, og jeg vet ikke hva. Så jeg vil kalle han Noas også. Ja, det vil du nok. Sant, Abraham? Hvor var han? Abraham, han var... Sant? Det er ikke hver dag vi heter Abraham og Noah, og sånne bibelske navn. Så litt sånn John, det går. Men når det bare Samuel og Noah, og vi hadde jo mange fra før, så det var Deborah og Sara og bare bibelske fortellinger alt. Men så tenker jeg, ja, du kan jo be over det. Så ber jeg over det. Så jeg leser historien om Noah. Så leser jeg, så kommer jeg til far til Noah. Vet du hva han ble? Han ble 777 år. Så jeg fyller da, jeg far til Noah da. Da visste jeg det var liksom mitt tall, ok. Og så kan jeg tenke sånn, tenk at Noah måtte dø for at jeg skulle få det da. Men vet du hva, da svir verden rundt meg, og da blir det feil. Men at Gud kan bruke det til å fortelle meg, så blir det balansert. Og det å ha et sunt selvbilde uten selvherliggjørelse, og våge å tro at du er en Guds favoritt, pappas favoritt, er ikke selvherliggjørelse. Det er sunt. Du får sunne unger av unger som vet at du elsker dem av hele hjertet og vil ikke dø for dem. Du får sunne unger av en far som sier, vet du ikke, jeg setter deg opp her, så skal vi telle hvor flott du er, jenta mi. Sånn at du ikke springer rundt ute blant ungdommene og må ha den bekreftelsen på byen. At du må kle deg og vrikke på rumpa så mye, at de sier at du er bra. Jeg skal si det. Hele livet ditt skal jeg printe inn i hovedet ditt. Du er fantastisk flotte jenta. Og så vil jeg gi deg det selvbildet som du fortjener. Og det er det vi som fedre, oi, unnskyld. Det er vi som fedre som kan gi dem. Det kan ikke mor gjøre. Det må vi, en maskuline far, si, du er god, du er bra, du er flott. For det kommer til en annen ting som ligger nedlagt. Det er lengselen litt å føle seg beauty. Spesielt for damene, mannfolk er jo ikke beauty. Vi er cool, sånn, vi er tøffe litt. Våre ikke frisørene, nye jakker, nye sko, et eller annet. Vi vil føle oss vel. Denne trangen, det føler oss vel. Det er nedlagt av Gud. Det er ingen som har behov for å føle seg ugly. Da har de pervers i hovedet. Da har det noe som er veldig galt. Men det er naturlig å ville ha aksept. Og når vi forstår disse lengsene, folk bruker milliarder på å føle seg vel. Og vi bruker veldig mye energi og har rødene ute i verden for å få tilfredsstilt dette. Som Gud var meint til å si, som du skulle si til dotteren din, du er bra. Du er flott. Det skal Gud få lov å si til oss. For faktisk er du hans sønns brud. Tror det er deg. Og far sier, du blir flott brud til min sønn. Og dette har ingenting med seksuelt. Dette er bare bildet som Gud bruker for å kommunisere intimitet med oss. Lammets brud. Og når vi begynner, og høysangen handler alt om dette, der står det, sort men yndig, solbrent, for jeg har jobbet i alle sine andre vingårder, tilfredsstet alle andre, men jeg har ikke tog vare på mitt eget hjerte. Jeg har gått i sol og blitt solbrent, men Gud sier jeg er vakker uansett. Jeg har skadet meg selv, jeg har fått sår, jeg har sprunget, jeg bærer på smerte og ting, for jeg prøver å få bekreftelse i verden. Lik meg, setter meg opp alle tingene vi har, og utdannelse, og liksom liker du meg nå? I stedet for å glemme alt det der. Her er jeg. Og så vær trygge på at det den Gud har gjort meg til er god nok. Vi har det alle. Men når vi kan få denne bekreftelsen av Gud, så blir du trygge. Og slipper sammenligne. Men så er vi skudd og sagt at jeg er god nok. Når Mari sa at jeg liker deg. For jeg tenkte, jeg var bare meg selv og spontan og sånn. Så jeg liker veldig godt når du er sånn, sa hun. Det er jo det som jeg. Jeg var ikke tilgjort og prøvde et eller annet. Men hun likte meg. Da ble jeg vanvittig glad. Og vet du hva jeg hadde drevet i om det var 10 andre kvinnfolk? Så sa jeg, jeg liker ikke han der. Det betyr ingenting, for hun liker meg. Hun som jeg liker, liker meg. Der det viktig å bli likt. Der det mest viktig å bli likt. Der jeg likt. Det var akkurat som jeg tar spøk på tvisten i går. Så jeg tenkte, jeg tror jeg kunne i Stabull. Og, det var ikke mange svar jeg kunne, hvis jeg får si sånn der evangelisten jeg reiste med i Pakistan. Ikke mye jeg vet, men det jeg vet er veldig viktig. Nå vet jeg ikke hvor viktig det var i går, men uansett noe kan vi få ut av det. Men det var herlig kvist. Tvist også var det, men det var belønning. Det var ikke det en gang. Ok, nå roter jeg meg helt trygg. Broda, nå må du ikke glemme brillene. De har jeg i hånden. Du må minne meg, du. Ja. Nei, du har et sånt sted. Dobbeltsyn. Yes. Nei, det mye ikke håndskrift. Jeg klarer å lese. Vet du hva? Vi har behov for å føle at vi er verdifull. Jeg skal gå for landing. Vi har behov for å vite at Gud elsker meg. Og det er derfor han sa det til gangen at jeg går vekk. Sånn ikke bare Johannes kan ha den oppenbaringen at jeg elsker av Gud. Og så er det en ting til. Du må ikke bare vite at jeg elsker av Gud. Du må kunne si, som Peter sa, etter han hadde falt og fornekt han 3 ganger, så sier, ser det igjen på landet. Hvem er det som står barbeku på landet? Så er det Johannes igjen. Hvorfor er det Johannes? For han kjenner han best. Hvem som kjenner han best? Den som elsker mest. Den som har mest intimitet med Gud. Han sier, i høysangen står det, jeg kjenner deg, du er som en blant 10.000. Du skiller deg Gud. Så når doktrinen og læren, jeg forstår ingenting av dette her, han har oss rett, det er politikere og alt, og alle nye snakker oss rett ut, så er det ikke der hovedet som bestemmer alt. Det er hjertet som bedømmer og prøver læren og kjenner, jeg kjenner på ånden. At dette er Gud. Jeg gjenkjenner Kristus. Jeg gjenkjenner og prøver alle ting mot ordet og ånden. Og ta vare på det som er godt. Så vi kan ikke bare sitte med intellektet og prøve å teste. For vi kan gå slett feil. Men når vi har fått trent vår hjerte dypt i kjærlighet, så finnes det en bedømmelse som kjenner igjen Kristus, for Gud er kjærlighet. Så jeg avslutter med det, og så sier jeg at Peter han sa... Jesus sa til Peter, mener jeg, elsker du meg mer enn disse andre? Så var han svage. Nettopp sviktet. Vokt mine får, før mine lam. Elsker du meg mer enn disse andre? 3. gangen. Han vil knekke av skammen, fordømmelsen over ryggen som lå, som han hadde fornektet med. 3 ganger fornektet det. 3 ganger skal du si det. Kom igjen, jeg vet du har det i deg. Du bare skjems nå, men jeg vet du har det i deg. Si det. Elsker du meg mer? Si det, Peter. Jeg vet ikke du som bor i deg. Du kjenner alle ting. Du vet jeg er glad i deg. Så får han tvingt fram en bekjennelse. For Jesus vet at han elsker han. Han vet at han bryr seg. Men han vet han sliter med å si det. For han har skyldfølelse. Og han er nede i skam. Og Gud sier, må knekke denne skammen. Må knekke denne fordømmelsen. Denne sammenlikningen. Denne fariseren i deg. Som er god ekspert ene dagen. Og nederlag neste dag. Og så blir du fri. Til tjene, til elske, til ta imot min kjærlighet. Det er livsviktig for å vokse opp til å bli den Gud jeg hadde tenkt du skulle være. Amen. Jeg kunne holdt på, vet du, men det...